Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 7 listopada, właśnie mija godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Wojsko zyska nowe rakiety i wyrzutnie. Szef MONU Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy w tej sprawie. Władze resortu aktywów państwowych zapowiadają przedłużenie tzw. tarczy solidarnościowej. Chodzi o przepisy chroniące przed wysokimi cenami za prąd. Znamy nominowanych do nagród mediów publicznych. Szef MONU Mariusz Błaszczak przekazał w mediach społecznościowych, że Polska zyska ponad 1000 rakiet oraz ponad 100 wyrzutni. Polska Grupa Zbrojeniowa i Europejski Koncern Zbrojeniowy MBDA zawarły w tej sprawie umowę przemysłową, dodał minister obrony. Wartość kontraktu przekracza 4 miliardy funtów. Inwestycja to część programu NAREW, który wiąże się z rozbudową rakietowego systemu przeciwlotniczego. To największy kontrakt, jaki Polska Grupa Zbrojeniowa zawarła w swojej historii jako zleceniodawca. Rząd planuje przedłużyć w przyszłym roku rozwiązania chroniące przed wzrostem cen energii elektrycznej, poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak czytamy w komunikacie resortu, tu cytat, nie możemy pozwolić, by gospodarstwa domowe po nowym roku nie były chronione przed wysokimi cenami energii elektrycznej. W związku z tym rząd planuje złożyć projekt ustawy przedłużającej tarczę solidarnościową w jej obecnym kształcie na kolejny rok, zadeklarował Jacek Sasin, cytowany w komunikacie ministerstwa. Grzegorz Borys utonął, a do śmierci doszło około 2 tygodni temu. Tak wykazała sekcja zwłok podejrzanego o zamordowanie swojego syna. Biegły stwierdził, że mężczyzna zmarł niedługo po dokonaniu zbrodni w mieszkaniu na gdyńskim Fikakowie. Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku poinformowała, że na ciele mężczyzny ujawniono rany charakterystyczne dla osób podejmujących próby samobójcze. W trakcie sekcji ujawnione zostały na przedramionach, udach oraz szyi rany cięte, powierzchowne, płytkie rany cięte, jak również na skroni rany od postrzału bronią pneumatyczną, prawdopodobnie na gaz sprężony. Obrażenia te nie mają związku z przyczyną śmierci. Ciało Grzegorza Borysa znaleziono wczoraj po godzinie 10 w zbiorniku wodnym Lepusz w Gdyni. Mimo śmierci podejrzanego prokuratura kontynuuje śledztwo. Chce ustalić m.in. motywy zbrodni. Pisarz i dziennikarz Jarosław Jakubowski, od lat współpracujący z Polskim Radiem PIK i Teatrem Polskiego Radia, historyk literatury polskiej profesor Włodzimierz Bolecki oraz piosenkarz, kompozytor i aktor Stan Borys zostali nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii IDEA. Wyróżnienie to po raz trzeci wręczy Stowarzyszenie 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia, przypomniał przewodniczący kapituły w tej kategorii, prezes zarządu Polskiego Radia Poznań Maciej Mazurek. 17 rozgłośni regionalnych nadających program dla słuchaczy, którzy ponad wszystko cenią swój region, dla których miejsce, gdzie mieszkają, pracują, żyją, jest najbliższe sercu, czyli prowincja Felix. Razem rozgłośnie regionalne tworzą wielką polską antenę docierającą do mieszkańców całej Polski. Nagroda w kategorii IDEA przyznana zostanie osobie, która swoją twórczością, swoim życiem świadczy o sile blasku takich idei jak piękno, dobro i prawda. Zostanie przyznana osobie wiernej idei niepodległej Polski, wolności i solidarności. Nagrody mediów publicznych w pozostałych kategoriach przyznają Polskie Radio za muzykę, Telewizja Polska za obraz, Polska Agencja Prasowa za słowo. Laureatów poznamy 12 listopada, a szerzej o nagrodach można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. W Belgii będą obowiązkowe testy na obecność narkotyków dla kierowców uczestniczących w wypadkach. Obecnie obowiązkowe jest jedynie badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Minister do spraw mobilności podkreślił, że jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków to obok rozproszenia uwagi i nadmiernej prędkości jedna z trzech przyczyn śmiertelnych wypadków. Beata Pomecka. Według belgijskiego ministra częstsze badania kierowców na obecność narkotyków pozwolą zmniejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych. Z najnowszych danych wynika, że 5% kierowców przyznaje, że prowadziło samochód pod wpływem narkotyków. Szacuje się, że wśród ludzi młodych jedna osoba na 7 po zażyciu narkotyków siada za kółkiem. Teraz policja ma przeprowadzać 3-etapowe kontrole. Najpierw będzie zwracać uwagę na zachowanie kierowców, rozszerzone źrenice czy pobudzenie. Jeśli będą podejrzenia, że dany kierowca jest pod wpływem narkotyków, policjanci będą robić wymazy z jamy ustnej. W przypadku pozytywnego wyniku prawo jazdy będzie zawierane natychmiast. A po pozytywnym wyniku badania krwi takiemu kierowcy grozi też zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka kara finansowa, a w poważniejszych przypadkach kara pozbawienia wolności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Czasem może pojawić się słaby deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę, to spodziewajmy się od 6 na przeważającym obszarze kraju do 8 na Helu. A w środę zachmurzenie umiarkowane i niestety chwilami na tyle duże, że będzie padał deszcz. No środa do najbardziej urodziwych, w związku z tym należeć nie będzie. Temperatura maksymalna od 8 na Pomorzu, Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich do 11 na zachodzie i na południu. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że jutro będzie wiało. W całym kraju wiatr umiarkowany, a chwilami porwisty. Dzień dobry Państwu, 5 minut po godzinie 18. No to ruszamy w drogę, po drodze z trójką. Tradycyjnie o tej porze, jeżeli Państwo jadą w tym samym kierunku co my, a dostrzegają Państwo jakieś utrudnienia na drodze, proszę dać nam znać, a my przekażemy to innym zmotoryzowanym. 2, 2 i 7 trójek w sprawie utrudnień, ale udogodnień, jeśli są takie, też proszę dzwonić. Kłaniam się serdecznie, tu Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal Po drodze z Trójką mamy kwadrans po godzinie 18. Na przełomie października i listopada w Katowicach przez tydzień trwały testy pierwszego polskiego autobusu autonomicznego. Gdyby Państwo chcieli więcej na ten temat przeczytać, odsyłam na naszą stronę internetową. Tam między innymi przeczytają Państwo, że elektryczny pojazd jeździł na razie bez pasażerów po rolkostradzie w Dolinie Trzech Stawów. Testy miały dać odpowiedź na pytanie, jak autobus bez kierowcy poradzi sobie w warunkach miejskich obok innych użytkowników dróg. No na razie chyba odpowiedzi jeszcze nie ma, bo nie niezbędne są kolejne testy. Zaplanowano już przejazdy po kampusie Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które rozpoczną się 13 listopada i potrwają aż do końca roku. Tym razem kursy będą już odbywać się z udziałem pasażerów, a Politechnika Śląska ponoć poszukuje obecnie wolontariuszy do zespołu nadzorującego testy autonomicznego autobusu. No a ja chciałem Państwa dziś zapytać. Autonomiczna komunikacja. Mają Państwo obawy? No wiadomo, że to nie nastąpi ani jutro, ani pojutrze, ani pewnie nie za rok. No ale jak to sobie wyobrazić? Autobus bez kierowcy. Do kogo podejść i powiedzieć, a na Mickiewicza to się zatrzymuje, albo kupić bilet. Chociaż z tym kupowaniem biletu to już chyba dawno historia przeszła. Autonomiczna komunikacja. Tak czy nie? Mają Państwo obawy, mają Państwo nadzieje. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Oczywiście w sprawie ewentualnych utrudnień na drodze też czekamy na telefony. Me late one day. She was Program Trzeci Polskiego Radia.

Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Jeszcze niecała minuta i będzie 18.30. To dobra pora, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada A1 bez zmian na odcinku Grudziądz-Toruń. Węzeł Tużno, 136 km. Przypomnę, że doszło tam do zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Zablokowana została łącznica wjazdowa z drogi krajowej 96 na autostrada 1 w kierunku Łodzi. Ta sama autostrada, utrudnienia na jezdni w stronę Trójmiasta od Swarożyna po Stanisławie. I raz jeszcze A1, kłopoty na obwodnicy Częstochowy. Trasa S1, sporo utrudnień od granicy w Zwardoniu przez Milówkę aż po Węgierską Górkę. S1, korek od Ząbkowic po Górki w obu kierunkach. Droga krajowa numer 1 między Bielskiem Białą a Goczałkowicami Zdrojem. W Czechowicach-Dziedzicach na 295 km po zdarzeniu busa z ciężarówką zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Katowic. Autostrada A2, korek dla wyjeżdżających z kraju, zaczyna się przed Świeckiem, przed parkingiem autostradowym Gnilec. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy. Tu korek jest od węzła Opacz po węzeł Puławska na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. No i jeszcze autostrada A4, obwodnica Krakowa. Korek od Balic po węzeł Kraków Południe. Utrudnienia są w obu kierunkach. Pod Wrocławiem korek na A4 jest od węzła Wrocław Południe po Rzeplin. I korek w Jędrzychowicach przy wyjeździe do Niemiec zaczyna się w Pokrzywniku. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Trójce teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Stopa bezrobocia na koniec października wyniosła 5%, podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W urzędach pracy zarejestrowanych mieliśmy 772 tysiące bezrobotnych. Tymczasem niemal 60% osób aplikujących na ogłoszenia o pracę chciałoby dostawać informacje o powodach odrzucenia CV. Kandydaci chcieliby także być w stałym kontakcie z osobą, która ich rekrutuje do pracy, mówi Martyna Wasilewska z e-Recruiter. Zarówno specjaliści, 42%, jak i pracownicy fizyczni, 35%, wśród oczekiwanych dobrych praktyk wymieniają ciągły kontakt rekrutera z kandydatem. Również pracodawcy przykładają dużą uwagę do tego aspektu. 70% z nich zadeklarowało, że pozostawanie w bieżącym kontakcie z kandydatami i kandydatkami jest dla nich priorytetem. Kandydaci chcą też poznać przyszłego przełożonego lub przełożoną. Ich obecność w czasie rozmowy kwalifikacyjnej byłaby zatem wskazana. A tymczasem w Bangladeszu po gwałtownych protestach podwyższona zostanie płaca minimalna pracowników szwalni do co najmniej 114 dolarów miesięcznie, poinformowała agencja Reutera. Podwyżki wejdą w życie od grudnia. Do tej pory najniższa pensja w zakładach produkcyjnych wytwarzających odzież na zamówienie wielkich światowych firm wynosiła w Bangladeszu zaledwie 75 dolarów miesięcznie i nie zmieniała się od roku 2019. Jutro poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Większość ekonomistów spodziewa się kolejnego cięcia stóp procentowych, a to ważna decyzja dla posiadaczy kredytów, mówi Bartosz Turek z HR Investment Trust. Ruch w dół o 25 punktów bazowych, czyli ćwierć punktu procentowego, jest już co najmniej częściowo wkalkulowany w notowanie WIBOR-u, a więc kluczowego wskaźnika z punktu widzenia osób zadłużonych. Teoretycznie obniżenie oprocentowania kredytu o 25 punktów bazowych oznacza spadek raty 25-letniego kredytu o 16 zł w przeliczeniu na każde pożyczone 100 tysięcy. W przypadku kredytu na 300 tysięcy mówimy więc o uldze na poziomie około 50 zł miesięcznie. W praktyce sprawa jest bardziej skomplikowana. Oprocentowanie większości złotowych kredytów o zmiennym oprocentowaniu oparta jest o stawkę WIBOR. Ta jest co prawda zależna od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę, ale notowania potrzebują trochę czasu, aby uwzględnić decyzje podejmowane przez to gremium. Oprocentowanie przeważnie aktualizowane jest w cyklach 3-miesięcznych albo półrocznych. Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla nowych inwestycji zagranicznych, a Warszawa ma coraz silniejszą pozycję nie tylko w kraju, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz stolicy zbadano 8 innych miast, wśród nich Wrocław, Kraków i Gdańsk, i one też dobrze sobie radzą, mówi prezes polskiego oddziału Cushman & Wakefield Krzysztof Misiak. Nie mamy po prostu Warszawy i długo, długo nic, tylko mamy Warszawę oraz wiele innych silnych ośrodków. Głównie to bierze się z tego, że mamy dostęp do kadry dzięki ośrodkom akademickim. To są uwarunkowania historyczne, które na szczęście dobrze wykorzystaliśmy po 1989 roku. Mieliśmy duży napływ też po 2000 roku, szczególnie po 2004 inwestorów z sektora BSS, czyli głównie to są firmy outsourcingowe, centra usług wspólnych, firmy IT, które bardzo mocno inwestowały, nawet bardziej niż w Warszawie na przestrzeni ostatnich 20 lat. Branże motoryzacyjna, rolno-spożywcza oraz przemysł metalowy to od lat koła napędowe polskiego eksportu. Jednak ponad 5% firm z tych sektorów ma zaległości w regulowaniu swoich zobowiązań. Ich suma wynosi 3 miliardy 200 milionów złotych, wynika z danych Big Info Monitor. Od jutra dostępna będzie nowa moneta okolicznościowa z serii Odkryj Polskę. To moneta 5-złotowa z ozdobnym rewersem, na którym znajduje się wizerunek kościoła opactwa cysterskiego w Gościkowie Paradyżu. Moneta została wyemitowana w nakładzie do 1 miliona sztuk i można ją zamieniać po cenie nominalnej we wszystkich oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Sesja na warszawskiej giełdzie dziś na minusie. Indeks największych spółek stracił ponad 0,8%. Dolar kosztuje 4,17 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,12 zł. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Pani redaktor, taka hipotetyczna sytuacja. Stoi pani na przystanku, podjeżdża autobus, a tam nie ma kierowcy. Taki autobus widmo. Wsiada pani czy nie? Ja wsiadam. Tak? Że nowinki techniczne, autonomiczne, a komunikacja? Ja jestem za. Jestem za. No a proszę posłuchać, co na to słuchacze. Czy bym zaufał takiemu autobusowi? Ja nie ufam żonie, jak prowadzi, a co dopiero autobusowi bez kierowcy. 2,2 i 7/3 autonomiczna komunikacja. Przypomnę, że taki busik był testowany i jest testowany w Katowicach. Teraz będzie jeździł w Gliwicach. To są na razie jakby pierwsze próby. Natomiast ciekawy jestem państwa zdania. Autonomiczna komunikacja, tak czy nie? Czego się państwo obawiają? Na co państwo liczą? Proszę dzwonić. 2,2 i 7/3. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me. magazine. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. I'm not afraid to die. całą pewnością to jest przyszłość. Mam na myśli oczywiście komunikację autonomiczną. W naszym kraju też trwają testy nad tego typu autobusami, które miałyby się poruszać bez kierowcy, ale za pomocą bardzo nowoczesnych systemów informatycznych. Czy państwo na to liczą, czy się obawiają, czy no jednak jest to ślepa ulica, nic z tego nie będzie? 227 trójek, czekamy na państwa telefony, również w sprawie utrudnień. Ja natomiast zachęcam do odwiedzin strony lptpolskieradio.pl, czyli sprawdzenia, jak tam wyglądają piosenki w 83. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Jest ich 20, tu mówię o notowaniu, i 13 to propozycje, czyli piosenki, które w tym notowaniu bardzo by się chciały znaleźć, a to, czy się znajdą, to zależy oczywiście, jeśli państwo na nie zagłosują. Mają państwo do dyspozycji 10 głosów, pierwszy jest za 10 punktów, drugi 9, 8, 7 i tak w dół aż do 10, który jest wart 1 punkt. Najlepsze trzy piosenki 83. wydania Listy to na trzecim jest Depeche Mode, Ghost Again, Anita Lipnicka, Amsterdam na drugim, na pierwszym 4 pory miłowania, Pani mi mówi. Zachęcam do głosowania, a my sobie przypomnijmy piosenkę, która z tej najlepszej trójki wypadła. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, miejsce 5. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Wimony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Warto jeszcze przypomnieć, że Kaśka Sochacka ma drugą piosenkę w 83. wydaniu Listy Przebojów. Na miejscu 12 jest nowość, piosenka debiutuje, nosi tytuł Madison. No ale to wszystko znajdą Państwo na lpt.polskieradio.pl. Teraz Piotr Łodej, jego gość i zjawisko deepfake na przykładach. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Troszkę w nawiązaniu do tego, o czym wczoraj mówiliśmy, o zagrożeniach dotyczących algorytmów sztucznej inteligencji. Dziś, no mówiąc wprost o tym, że przestępcy użyli deepfake'a z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Pani doktor, to nagranie z byłym prezydentem jest wiarygodne? Od tego może zacznijmy. No, według mnie nie jest, ale jednak sporo osób się nabrało. Może zacznijmy jednak od tego, że jeszcze niedawno mówiliśmy, że te deepfake'i jakoś się nie przyjęły póki co, na przykład w okresie wyborczym, ale coraz śmielej teraz widać, że już takie pojedyncze próby, coraz bardziej precyzyjne, są podejmowane i to jest przykład dość prozaiczny. Po prostu wycięto fragment nagrania z jednej ze stacji radiowych, wywiadu. I to jest prawdziwe. To znaczy wideo jest prawdziwe. Był gościem, rozmawiał z prowadzącym. Tak, tylko że podłożono inny głos, to znaczy głos wygenerowany jako głos prezydenta Kwaśniewskiego, ale treść mówiona przez niego tym głosem była już wyprodukowana sztucznie przez twórcę tego deepfake'a. No i do tego w filmiku widzimy, że prezydent... No jeszcze niedoskonale, ale jednak mówi w ten właśnie sposób, wygenerowany sztucznie. Tak, to nie jest doskonały deepfake. On jeszcze pokazuje, że ta technologia ma swoje wady, ale jednak sporo osób niestety się nabiera wciąż, nawet na słabe deepfake'i, więc warto przede wszystkim zwracać uwagę na to, czy dźwięk i właśnie ta warstwa wizualna się pokrywają, bo tutaj akurat w tym konkretnym przypadku widać takie kilkusekundowe przesunięcia. Jeżeli przyjrzymy się, jak mówi prezydent, rusza ustami, to te słowa po prostu są przesunięte i też no, jak się głębiej zastanowimy nad treścią, no to ona jest strasznie chaotyczna i no, wydaje się, że niewiarygodna. No, jest to dość abstrakcyjne i takie, powiedziałabym, mało wiarygodne. No ale być może jest to jakaś forma testowa, bo nie zawsze sam przykład, czy ta konkretna osoba, pod którą się podszywają twórcy, ma znaczenie. Czasami chodzi o przetestowanie, na ile to wywoła zainteresowanie, ile osób się nabierze, czy trzeba coś poprawić, czy trzeba coś doprecyzować. No i jak było w tym konkretnym przypadku? Dużo osób się nabrało? W tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że średnio. A co nam to pokazuje, ten konkretny przykład? No ten konkretny przykład pokazuje, że jeżeli technologia nie jest jeszcze tak super dopracowana, no to dużo osób potrafi się szybko zorientować, że coś się dzieje nie tak. Ale jeżeli będzie już super dopracowana, to co wtedy? No właśnie, no wtedy może być już znacznie trudniej i obawiam się, że wtedy już to nie będzie takie proste, żeby rozpoznać tę technologię. No więc raczej musimy pracować nad tym, żeby jak najszybciej powstały narzędzia, które będą pomagały identyfikować wszelkiego rodzaju zmiany w materiałach audiowizualnych. No, tych narzędzi już troszeczkę jest, w większości niestety one są płatne. No, no ale... właśnie, ale narzędzia do generowania tego typu nagrań w ostatnich miesiącach bardzo się rozwinęły. Dokładnie. To widzimy tutaj ogromne zagrożenie już za chwilę. Ja widzę zagrożenie, chociaż przyznam uczciwie, że spodziewałam się, że ono wybuchnie już wcześniej. Póki co jakoś ta technologia nie przyjęła się na tyle, żeby była generowana masowo, ale wydaje mi się, że to jest troszkę taka cisza przed burzą. Czyli być przed może... nami ten wysyp tych słów, które zostaną wciśnięte osobom, być może także na świeczniku, by uwiarygodnić te treści. Nie wiem, czy wysyp, panie redaktorze, bo z punktu widzenia techniki dezinformacji... Deepfake jest takim narzędziem, które łatwo, stosunkowo łatwo potem zdementować, czyli efekt utrzyma się bardzo krótko, więc to mogą być raczej takie pojedyncze, bardzo spektakularne przypadki obliczone na szybki efekt, ale w kontekście długotrwałej dezinformacji, to myślę, że wciąż dużo skuteczniejsze będą te tradycyjne formy, jak właśnie manipulacja tekstem, zdjęciem, wyolbrzymianie, hiperbolizacja. No raczej tak, mówiąc racjonalnie. Ale eksperci będą mieli... Co praca robić i my będziemy będzie, mieli o czym tak. mówić. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dziś o deepfake'ach. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.